Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Shiseel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Shiseel. www.shiseel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Władza jest służbą, a nie dążeniem do indywidualnych korzyści, mówi prezes PiS. Niemiecka policja nie wyklucza, że wydarzenia na dworcu kolejowym w Kolonii były próbą zamachu terrorystycznego. Turecka policja weszła do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Trwa przeszukanie placówki. Władza jest służbą, a nie dążeniem do indywidualnych korzyści. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Otwocka. Mówił, że nadchodzące wybory to okazja, by ograniczyć złe zjawiska w samorządach, których władze niejednokrotnie działają w interesie swoich wąskich grup, a nie całego społeczeństwa. Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że Polaków można skonsolidować poprzez wzmocnienie patriotyzmu. Temu ma służyć polityka historyczna, dodał. Polityka historyczna to jest element czegoś szerszego, co by można było określić jako politykę patriotyczną. My musimy budować polski patriotyzm. W wielu wypadkach musimy go odbudowywać, bo on był przez całe dziesięciolecia, bo to już prawie 30 lat tych nowych czasów, atakowany. No, przedtem był atakowany w inny sposób, można powiedzieć bardziej przebiegły, przez komunistów. Po roku 89 zaczęto go kwestionować zupełnie wprost. Najróżniejsze sposoby, opisując go różnymi innymi słowami, myląc go z nacjonalizmem, z ksenofobią. Jarosław Kaczyński, zwracając się do mieszkańców Otwocka, powiedział, że miastu potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego. Plan, żeby wokół dawnego tak zwanego świerku, bo moje pokolenie tak to nazywało, skonsolidować grunty i zbudować strefę dla takiej bardzo wysokiej technologii, żeby skorzystać z możliwości ciepłych wód i z geotermii i żeby w końcu wprowadzić tutaj plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta, co zostało dokonane w tej chwili w Polsce w niewielkiej ilości gmin. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Niemiecka policja nie wyklucza, że dzisiejsze wydarzenia na dworcu kolejowym w Kolonii były próbą zamachu terrorystycznego. Po południu specjalne siły policji uwolniły kobietę, która przez ponad 2 godziny była przetrzymywana przez uzbrojonego mężczyznę w aptece na tyłach dworca. Kobieta odniosła lekkie obrażenia. W trakcie akcji jej uwalniania policjanci postrzelili napastnika. Był następnie reanimowany przez ratowników medycznych. Potem przewieziono go do szpitala. Teraz przechodzi operację. Komendanta kolońskiej policji Miriam Browns nie wyklucza terrorystycznych motywów działania sprawcy. Chcę powiedzieć jasno, że nasze śledztwo będzie szło w wielu kierunkach. Nie wykluczamy próby zamachu terrorystycznego. W aptece na dworcu policja znalazła pojemniki z gazem. 2 z nich napastnik umieścił na ciele swojej zakładniczki. Po obezwładnieniu mężczyzny i przeszukaniu apteki znaleziono dowód osobisty wystawiony na nazwisko 55-letniego Syryjczyka. Na razie nie ma pewności, że należał do napastnika. Turecka policja weszła do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Trwa przeszukanie placówki. Turcja twierdzi, że w konsulacie zamordowano znanego saudyjskiego dziennikarza, który krytykował władze w Rijadzie. Zaginięcie dziennikarza i podejrzenie morderstwa wywołały międzynarodowe oburzenie. Poważnymi konsekwencjami zagroził Saudom nawet przychylny Królestwu amerykański prezydent Donald Trump. Jamal Khashoggi był uważany za jednego z najbardziej prominentnych dziennikarzy z Arabii Saudyjskiej. Przez wiele lat pracował w kraju i był blisko związany z rodziną królewską. Po tym jak aresztowano wielu jego znajomych, on sam udał się na emigrację. Dziennikarz pisał m.in. do dziennika The Washington Post. Rosyjska cerkiew prawosławna całkowicie zrywa eucharystyczne więzi z prawosławnym patriarchatem konstantynopolitańskim. Taką decyzję podjęli uczestnicy Świętego Synodu Rosyjskiej Cerkwi, która odbyła się w Mińsku na Białorusi. To reakcja na nadanie autokefalii cerkwi na Ukrainie przez patriarchę Konstantynopola. Metropolita Iłarion, odpowiadający w rosyjskiej cerkwi za dyplomację, oznajmił po synodzie, że zerwanie relacji było wymuszonym działaniem. Innej decyzji święty synod nie mógł podjąć, gdyż do tego prowadziła logika ostatnich działań patriarchatu konstantynopolitańskiego. Powiedział hierarcha. Dzisiejsza decyzja synodu jest faktycznym potwierdzeniem wcześniejszych postanowień rosyjskiej cerkwi. Postanowiła ona nie wspominać imienia patriarchy Konstantynopola Bartłomieja podczas nabożeństw w cerkwiach. Patriarcha Bartłomiej unieważnił dokument z końca XVII wieku, który podporządkowywał kijowską metropolię Moskwie. Potwierdził podjętą wcześniej decyzję o nadaniu ukraińskiej cerkwi autokefalii i zdjął anatemę z patriarchy Kijowa Filareta. Włodzimierz Pac, Polskie Radio Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Zaczynamy od siatkówki. Siatkarze Mistrza Polski Skry Bełchatów zagrali na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz w meczu pierwszej kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Zagrali nie najlepiej, przegrali, do tego wrócimy. Na razie do Skry wrócił przyjmujący Artur Szalpuk. Bardzo się cieszę, że trafiłem do Bełchatowa, byłem już tu rok, wiem jak ten klub funkcjonuje, więc stary, nowy klub, bo drużyna troszkę inna. Mam nadzieję, że stworzymy świetny zespół na boisku i poza nim, że będzie dobra atmosfera i że nasza gra będzie cieszyć kibiców. No właśnie, Szalpuk wrócił, ale jego debiut w zespole i debiut samego zespołu w lidze nie wypadł olśniewająco. Skra przegrała z Chemikiem 2-3. Trzeba na razie na chwilę spuścić z tonu, a zapowiedzi były, że ho ho, Jakub Kochanowski. Jest bardzo dużo celów postawionych na ten sezon. Myślę, że jesteśmy w stanie zrealizować je wszystkie. Mam nadzieję, że nam to się uda. To jest naprawdę nie lada wyczyn, ale na pewno będziemy bić się o najwyższe cele. No, jak wypada na mistrza Polski i jak sytuacja będzie się rozwijać, będziemy oczywiście informować. Na razie pierwsze spotkanie mistrza przegrane. Atmosfera w piłkarskiej kadrze, trzeba ją będzie odbudowywać, jak i poziom gry. Po spotkaniu z Włochami, które okazało się słabsze niż te rozegrane przez zespół Brzęczka, dotychczas, choć wydawało się to trudne, narzeka trener, narzekają piłkarze na trenera, na system, na sposób gry, na taktykę. Trener Brzęczek odpowiada. Piłkarze, przede wszystkim powinniście się zdecydować na tym, żeby wykonywać swoje zadania, takie jak są narzucone przez trenera. Robert to stwierdził, ja pamiętam naszą rozmowę po treningu i mówił, że wszystko to bardzo dobrze wyglądało. Tak więc ja nie chciałbym takiej sytuacji, żebyśmy teraz mówili, co mówią piłkarze. Piłkarze są przede wszystkim od tego, żeby realizować swoje zadania. Jeżeli ktoś w takiej sytuacji w rozegraniu piłki nie dokładnie tą piłkę zagra, nie przyjmie, obojętnie jaki będzie system, to będzie to nieskuteczne, bo zaczyna się zawsze od błędów indywidualnych, wyszkolenia i to ma później wpływ na to, co się dzieje. My sobie zdajemy sprawę, że to na pewno nie było łatwe, ale ja proponuję piłkarzom, żeby najpierw przede wszystkim patrzyli na to, co oni robią na boisku. No, coś w tym jest. Międzynarodowa Federacja Łucznicza zdecydowała o zawieszeniu Polskiego Związku Łuczniczego w prawach członka aż do odwołania. Decyzja spowodowana jest nierespektowaniem statutu związku oraz brakiem transparentności przy wyborze władz związku. Tyle oficjalny komunikat. Można powiedzieć na razie jedno. Na razie medali w łukach nie będzie. Nad ranem do 3 stopni na Podlasiu, 5 w centrum i 14 na południowym zachodzie. Na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro w Augustowie 18 stopni, w Rzeszowie 20, w Warszawie i Szczecinie 21, a we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars, Szpilman, Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Tu Tomasz Kamel. Przedstawiam Wam absolutną nowość w Play. Teraz fantastyczne smartfony bez abonamentu. Z gwarancją najniższej ceny na rynku i na raty 0%. A gdzie je znaleźć? W salonach Play oraz na stronie play.pl. Oczywiście. Wybierz Nokia 5.1 bez abonamentu za 69,90 razy 10 rat 0%. RRSO 0% i z gwarancją najniższej ceny. W Play, sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o samorządach i są z nami pan doktor Rafał Cieśla. Dzień dobry. Dzień dobry. Uniwersytet Warszawski. Pan profesor Stanisław Faliński. Dzień dobry. Kłaniam się. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Kierownik Katedry Administracji i Zarządzania Publicznego. I pan Filip Pazderski. Dzień dobry. Analityk Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry, dobry wieczór. Panowie, konkurs na piosenkę, bo to tam mam taki zwyczaj, że rozpoczynamy jakąś piosenką. Najczęściej jest na temat. Co by panowie zaproponowali a propos samorządów? Ja bardzo się długo zastanawiałem. Sen o Warszawie. W tej lokalizacji. No proszę. Sen o Warszawie był kiedyś piosenką wyborczą w 90-tych latach, ponieważ tak. Ja poza tym, że się zajmuję zawodowo, naukowo w tej chwili samorządem, to byłem z tym samorządem związany najpierw jako radny przez lat kilkanaście, a potem przez burmistrz jednej ze świętej pamięci gmin warszawskich, Ursynowa. No co, skoro ona też była na Warszawie wyborcza, to odpada, no bo mielibyśmy jakąś aluzję, że ta... No tak, ale to były 90. lata. Ludzie mają długą partii, z którą ja byłem związany, już nie ma, więc... No dobrze. A pan, panie Filipie, ma pan jakiś pomysł? Mi chyba też przyszedł do głowy ten sen o Warszawie, bo on jest też takim, jakby no jednak odwołuje się do jakiegoś ideału, o którym też my rozumiem, będziemy dzisiaj rozmawiali, więc tak, to też tak. Może tak bardziej na poziomie meta byłoby ciekawa. 3-1, ale ponieważ ja tu jestem gospodarzem, to wybrałem inny. Prawdziwa demokracja. Tak, prawdziwa demokracja. Together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We'll be right back. Happy Together. Ja wybrałem tę piosenkę, chociaż ona nie jest o samorządach, ale tytuł ma znaczący. No tylko właśnie pytanie, czy to nie powinno być, jak będziemy rozmawiać o samorządach dzisiaj, czy to nie byłoby unhappy together, czyli jesteśmy z nich właśnie zadowoleni, czy niezadowoleni. Może najpierw byśmy rozstrzygnęli tę kwestię. Jeśli patrzeć na oceny różnych instytucji życia społecznego w Polsce, to samorząd terytorialny, jeśli chodzi o instytucje władzy publicznej, stoi znacznie wyżej niż państwo, czy rząd, czy Sejm, czy instytucje związane z państwem, Ale z kolei policja jeszcze lepiej jest oceniana. Tak. Strażacy jeszcze lepiej. Ale też można spojrzeć dokładnie na wyniki badań, które pokazują rzeczywiście, że Polacy oceniają raczej, albo zdecydowanie pozytywnie nawet można powiedzieć, samorządy. Tak? Co więcej, nawet większość Polaków, i to mniej więcej ponad 2/3 mówi, że byłaby zdania, że więcej nawet kompetencji powinno być przekazywanych do samorządów, niż być sprawowane przez władzę centralną. Także ja myślę, że Polacy całkiem pozytywnie postrzegają. Był taki pomysł przecież. Ja pamiętam w czasie wyborów w 97 bodaj roku, oba ugrupowania, które potem zawarły koalicję, to znaczy Akcja Wyborcza Solidarności, to, z którym ja wtedy byłem związany, znaczy Unia Wolności, pomysł był taki, żeby odwrócić proporcje finansów publicznych w instytucjach życia publicznego. Dzisiaj, wtedy i do dzisiaj to wygląda w ten sposób, że mniej więcej 60 parę procent pieniędzy jest w państwie, a około 30 kilku jest w samorządzie. Na dzisiaj, gdyby to przeliczać, jeśli dobrze pamiętam, budżet państwa wynosi około 350 miliardów złotych, a zagregowane, czyli całościowe budżety wszystkich województw samorządowych, powiatu czy i gmin stanowią niecałe 200. I taka sama proporcja była w 97 czy w drugiej połowie lat 90. I wszystkie ekipy zatrzymały to na tym poziomie, a te dwie partie, o których mówiłem wcześniej, miały pomysł, żeby to odwrócić, żeby w państwie było zgodnie z zasadą w 90-tych latach funkcjonującą, było tak, że tyle samorządu, ile można, tyle państwa, ile niezbędne. No, ale o tej zasadzie zapomniano w międzyczasie i to w poprzek wszystkich ugrupowań politycznych, które funkcjonują już w naszym wieku. To znaczy, że dobrze dobrałem tę piosenkę i ten tytuł jest jednak w porządku. No tak, tak. Jest takie powiedzonko, no może idźmy w anegdoty, ale może z tej anegdoty coś wyniknie. No jest taka opowieść o niebie, no że niebo to jest takie miejsce, gdzie policja jest brytyjska, kuchnia włoska, mechanikami są Niemcy, kochankami Francuzi, a tym wszystkim zarządzają Szwajcarzy. No czasami się myli różnym nacjom, no ale powiedzmy, że to jest ideał. No a gdyby tak teraz pomyśleć o samorządach, no to kto jest tutaj, jak to powinno być, jaki model samorządów jest optymalny według panów? Czy da się tak powiedzieć? To jesteśmy w czyśćcu raczej cały czas chyba. niż my niebie. Polacy? Tak, dlatego, że model funkcjonowania samorządu, my dążymy do tego ideału od lat, ale jak tu pan profesor słusznie zauważył, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że początek lat 90. to był ten moment, kiedy należało zrobić zdecydowany ruch w kierunku samorządu. Również jako partycypujący wtedy. Teraz patrząc po tym, jak kolejne rządy traktują samorząd terytorialny, to no, nie ma co ukrywać. Więcej zadań, mniej środków i jest takie przeświadczenie u rządzących, że samorząd terytorialny na tyle już okrzepł, że zawsze sobie poradzi. A tymczasem no, nie jest to do końca prawda. To zahaczyliśmy troszeczkę też temat zadań zleconych, bo tu w podtekście ta kwestia się pojawiła. Wiadomo, że samorząd... Dużo zadań, mało pieniędzy, tak? W skrócie. Generalnie rzecz biorąc tak. I słychać coraz częściej odradzającą się, można powiedzieć, koncepcję, wedle której te zadania zlecone, być może warto by rozważyć jednak przekształcanie ich w zadania własne. Z punktu widzenia samorządu to była sytuacja na pewno pożądana, natomiast rząd zawsze trzyma rękę na pieniądzach, kontroluje to, co się dzieje i to jest takie, z jednej strony ci zlecam to zadanie, ale z drugiej strony mam kontrolę pełną nad tym, jak ono jest wykonywane. Jest jeszcze kwestia finansowania. To znaczy, w jak dużej części samorząd jest finansowany z pieniędzy płynących z budżetu państwa, w jak dużej z udziału w daninach publicznych. To wtórna sprawa jest, czy to są podatki komunalne, które są w Polsce tylko na poziomie gminnym, czy to jest udział w PIT-cie, czy w CIT-cie. ale generalnie rzecz biorąc powinno się dążyć do tego, żeby te pieniądze, te daniny publiczne, które przynależą do samorządu, były niezależne od woli sprawujących władzę w państwie. A w Polsce to różnie wygląda. Są nawet ugrupowania polityczne, które wręcz używają tego argumentu, że samorząd będzie lepiej funkcjonował, jak będzie ścisła zgodność polityczna między samorządem a rządem, co jest wbrew zasadom decentralizacji władzy. Są głośne i wywołują spore echo, prawda? W Warszawie akurat w kampanii. Tak, tak, parę mocnych słów padło na ten temat. Tak, i prawda. Chociaż trzeba powiedzieć, że w praktyce trochę tak to działa. Nigdy nikt tego tak może głośno i mocno nie powiedział, ale no, nie da się nie zauważyć takiej zależności między rządem a samorządem w tym znaczeniu, że rząd, dysponując tymi środkami finansowymi, ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje na szczeblu samorządowym. I faktycznie można by powiedzieć, że będzie, jeżeli mamy tutaj, nie wiem, koalicję, tam opozycję, to będzie mniej inwestycji w infrastrukturę na przykład. Tak to zresztą w praktyce wygląda. To nie jest oczywiście jeden do zera, ale ta tendencja jest wyraźna. Natomiast myślę, że niedobre by było dla demokracji w ogóle, gdybyśmy wszyscy ze sobą się we wszystkim zgadzali. Prawda? Dobrze, ale może skoro pan profesor powiedział o tym, że panowie, że te błędy były na początku, że to były jakieś błędy założycielskie w tym 90 roku, no to może powiedzmy o tym, cofnijmy się i też pójdźmy w tę stronę. Czy... Nie mówiłem raczej o błędach w roku 90, bo to trudno, tak powiem, strzelić od razu w środek dziesiątki, ale były pewnego rodzaju zaniechania później, na przykład za późno wprowadzono powiaty i nie w takiej formule, jak planowano to zrobić na początku lat 90. Wprowadzając powiaty i województwa, za mało przekazano środków i zadań i odwrócono tę proporcję, o której mówiłem na wstępie, żeby więcej środków było przy samorządzie, czyli bliżej obywatela niż w państwie. A potem jak się skończyła era polityków, którzy szli do władzy, powiem może górnolotnie i naiwnie, ale to szło się rzeczywiście do władzy po to, żeby tę władzę albo oddawać, albo zmieniać, albo przebudowywać. Natomiast dzisiaj wydaje się, że politycy idą do władzy po to, żeby tę władzę sprawować. Jak się idzie do władzy po to, żeby władzę sprawować, a tort władztwa publicznego jest jeden i ten sam, no to jak oddam samorządowi, to sobie muszę odjąć. Zabiorę. I to tak działa rzeczywiście? To tak jest? Boję się, że tak. Jeśli przeanalizować różne działania dotyczące samorządu terytorialnego od 2000 roku, od początku naszego wieku, to tak to chyba wygląda. Chociaż, żeby oddać sprawiedliwość, przecież były wprowadzane zmiany w samorządzie, zwiększające, modernizujące samorząd, ale moim zdaniem wcale nie zwiększające decentralizację czy uspołecznienie władzy w samorządzie już, a zwiększające kompetencje władzy wykonawczej z niekorzyścią na rzecz władzy uchwałodawczej. Zresztą wprowadzanie samego mechanizmu bezpośrednich wyborów burmistrza, wójta czy prezydenta było robione wbrew ówczesnym największym autorytetom dotyczącym samorządu, czy Michała Kuleszy, czy profesora Regulskiego, czy Jerzego Stępnia i tak dalej. Panie Filipie, właśnie do tego chciałem nawiązać, bo też pan pytał o te modele. No i rzeczywiście ten model, który w Polsce w latach 90. zaczął być wprowadzany, on się odbywał do takiego modelu, który funkcjonuje, można powiedzieć, w najbardziej rozwiniętych państwach europejskich, czyli Europy Północnej, tutaj centralnej, tych Niemczech, Austrii, tak, gdzie rzeczywiście ten samorząd, że ma dużą autonomię. Tak, chyba ze samorządem, dużą autonomię, również autonomię finansową, tak, i też niezależność prowadzenia swojej polityki od polityki państwa, ale potem podjęto szereg decyzji, które no, ten pomysł oryginalny wykrzywiły, również ten pomysł wspomniany przez pana profesora, ojców założycieli naszej samorządności. Jednym z tych pomysłów, który pewnie no, sporo tutaj problemów nam stworzył, to było to wprowadzenie od 2002 roku tych obieralnych wójtów, prezydentów i burmistrzów. Ale właściwie dlaczego? Tak. No bo po prostu stworzyliśmy funkcje, które jakby, osób, które są wybieralne przez ludzi i na których wpływ nie ma rada. I co więcej, oni mają kompetencje znacznie przewyższające kompetencji innych przedstawicieli lokalnej wspólnoty samorządowej, czyli no, członków rady gminnej między innymi, którzy mają z drugiej strony bardzo małe narzędzia do kontroli tych ludzi, do wpływania na ich decyzje. Panie profesorze. Pełna zgoda z moim przedmówcą. Natomiast z czego to wynikało? Wydaje się, że wynikało to z kilku czynników. Wewnętrznym czynnikiem na pewno było to, że było to wprowadzane w takim momencie, gdzie się wydawało, że w samorządzie powinno dominować takie podejście menedżerskie, tak, że to się powinno traktować podobnie do przedsiębiorstwa, co jest błędem. Zresztą taki pomysł na funkcjonowanie administracji publicznej jako New Public Management to się nazywało, też wtedy funkcjonował, żeby przenosić wzorce biznesowe do instytucji życia publicznego. Zachłyśnięcie się takim wzorcem to akurat forsowała wtedy Platforma Obywatelska i to wtedy przez Platformę było wprowadzane, ale również Sojusz Lewicy Demokratycznej mówiło o takich właśnie rozwiązaniach. Czyli rynek wszystko reguluje i sprawdzi, tak? No może nie tyle rynek, nie, że trzeba dać dużą władzę, duży mandat jednej osobie pochodzącej z bezpośrednich wyborów, że ta osoba zorganizuje całość funkcjonowania gminy, czy większej, mniejszej, czy wiejskiej, czy miejsko-wiejskiej, czy prezydenta tym bardziej, który również jest odpowiednikiem starosty, czy w ogóle zarządu powiatu i że wtedy będzie to super sprawnie funkcjonowało. Nie chcę tego oceniać. Mogę natomiast powiedzieć, że ja pamiętam siebie jako burmistrza pochodzącego z wyborów pośrednich i rzeczywiście docieranie się ustawy przy wybieraniu mnie przez i mojego zarządu, bo to był zarząd również kolektywny przez Radę, w końcu wypracowano takie modus vivendi, czy tak modus vivendi, taki sposób postępowania, który wydawał się, gwarantował jednak dużą łączność między organem uchwałodawczym, czyli Radą, a organem wykonawczym, czyli gminą i dużą łączność w związku z tym, że łączność między obywatelami a radnymi była względnie duża poprzez następne przeniesienie z władzą wykonawczą. Dzisiaj jest tak, jak mówił pan przed chwilą, w dużej części, że tak naprawdę organ wykonawczy, jednoosobowy, wójt, burmistrz czy prezydent raz na 4 lata się aktywizuje i dominuje swoją pozycją i również mandatem politycznym, bo trzeba pamiętać o tym, że on ma większy mandat niż często niż cała Rada, a poszczególni radni mają niewielki mandat. Rozumiem, to może raz działać, a może raz nie działać. To po prostu zależy, kim jest ten burmistrz. Oczywiście, czy prezydent, że tak. I on może być sprawczy i może być znakomitym menedżerem i ta gmina może rozkwitać. W Europie to zresztą też różnie wygląda. W Niemczech w Niemczech są co najmniej 4 modele, tak? Gdzie się, a to się wybiera burmistrza przez radę, a to ma on większe kompetencje, a to mniejsze. Są landy, w których jest i przewodniczącym rady, i burmistrzem. Są landy, w których w innych landach, które funkcjonują na takiej zasadzie, że jest wybierany przez radę. Różnie to wygląda. We Francji akurat jest silniejsza pozycja rady, ale on z kolei przewodniczy radzie. Także to znaczy nie ma jakiegoś najlepszego modelu. To zależy od różnych rzeczy. Trudno powiedzieć. Ja jestem głębokim zwolennikiem tego, żeby władza była jak najbliżej obywatela i związana z obywatelem. W związku z tym nie jestem wielkim fanem rozwiązań menedżerskich w samorządzie i w ogóle uważam, że władza publiczna jest od organizowania życia publicznego, uspołecznionego, a do zarabiania, do dbania o pieniądze, tak, ale pieniądze są zawsze środkiem, nigdy nie powinny być celem. Pan Rafał Cieślak, proszę bardzo. Tak, ja chciałem powiedzieć, że skutkiem tych wyborów bezpośrednich do zarządów jednostek jest to, że te zarządy są stosunkowo silne. I nie mówię tu o mandacie politycznym, ale bardziej nawet, tak jak patrzę w praktyce po funkcjonowaniu organów JST, no, jestem skłonny nawet tak dosyć brutalnie powiedzieć, że o ile jakość wójtów, burmistrzów, prezydentów wydaje mi się, że rośnie, tak jakość organów stanowiących niestety spada, krótko rzecz biorąc. Organów stanowiących? Organów, czyli rady, gminy, powiatu, sejmiku, województwa. A dlaczego tak jest? To znowu musimy cofnąć się te ćwierć wieku. Kiedyś to było tak, że do rady przede wszystkim, tak jak pan profesor tutaj wspomniał, w Radzie chcieli zasiadać rajcy, którzy chcieli zmieniać rzeczywistość. I to byli naukowcy, przedsiębiorcy, prawda, intelektualiści i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj dominują, tak jak patrzę po radach, nie wiem, emerytowani nauczyciele. Podobne zjawisko jak w spółdzielniach mieszkaniowych. No trochę tak to wygląda. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent. Co złego jest w emerytowanych nauczycielach? Ja nie mówię, że jest coś złego. Mówię bardziej o horyzoncie, o podejściu, o zaangażowaniu w sprawy publiczne. Wydaje mi się, że nie chciałbym absolutnie tutaj zostać źle zrozumiany i wartościować jakość ludzi w ogóle. Natomiast patrząc z perspektywy lat, kiedyś jakość organu stanowiącego jako całości, poziom zaangażowania, kompetencji również bardzo zróżnicowanych, no, była zdecydowanie wyższy niż dzisiaj. No, taka jest moja konkluzja po prostu z obserwacji tego, co się w naszym samorządzie dzieje. Ja w pierwszej kadencji samorządu 90-94 miałem przyjemność być przez pierwsze 2 lata przewodniczącym Rady Mokotowa. To wtedy Warszawa inaczej wyglądała. Duża dzielnica, gmina, ponad 400 tysięcy, ale tam był Tomek Nałęcz. Tam był niejaki profesor Flisowski, minister z ZHN-em później związany. Tam był Staszek Radziwiłł. Tam byli rzeczywiście ludzie, których znaczenie było przed wejściem do tej rady i po wyjściu z tej rady też nie spadało. To nie był dla nich szczyt kariery, tak? No tak. I zgadzam się tu z panem doktorem też, że jest w tej chwili takie zjawisko, ale to chyba dotyczy w ogóle bardzo złej rzeczy, w ogóle polskiego systemu politycznego, czy systemu władzy publicznej, czy systemu organizowania życia publicznego, bo to jest tak naprawdę istota polityki, czy powinna być istota polityki. To znaczy, że troszkę to jest tak, funkcjonuje jak byt równoległy, tak? Znaczy system polityczny nie zasysa najlepszych elementów z życia społecznego, tak? To trochę obok siebie zaczyna funkcjonować. Zresztą widać to również choćby po frekwencjach wyborczych. Nie mówię w tej chwili o elitach, tylko mówię o partycypacji społecznej w wyborach, czy przejawiających się. O tym pan profesor powiedział, to może posłuchajmy teraz wypowiedzi na ten temat. Najpierw posłuchajmy, ja potem powiem, kto to mówił. Absencja wyborcza to jedno z najciekawszych ze względu na swoją trwałość i rozmiary zjawisko społeczne. Ma ono jednak bardzo skomplikowaną naturę. Najkrócej mówiąc, różne osoby, środowiska, kategorie nie głosują z różnych powodów. Czy najważniejsze z nich to zagubienie, frustracja oraz obojętność, czyli pewnego typu lenistwo umysłowe. Niektórzy nawet się chwalą, podkreślając swoją apolityczność. Aby głosować, należy mieć pewne zasoby, które pozwalają ponosić koszty udziału w wyborach. W Polsce te koszty poznawcze, a przede wszystkim emocjonalne, ze względu na to, że nie lubimy partii i polityków, są bardzo wysokie, a zasoby przynajmniej połowy obywateli są niewystarczające. Zastanawiając się nad pytaniem, czy można podnieść frekwencję wyborczą, to te 30 lat minionych daje nam jednak więcej powodów do pesymizmu. Starsi wiekiem swojego nawyku bojkotu wyborów raczej nie zmienią. Gorzej, że przekazują je swoim dzieciom w postaci opinii, że polityka to brudna sprawa, bagno i tak dalej. Ten przekaz rodzinny stanowi taką klasyczną barierę zniechęcającą do interesowania się tą sferą życia. Jak zwykle pozostaje więc praca z młodzieżą, na co od ćwierć wieku nie mamy w Polsce dobrych pomysłów. Mogę powtórzyć za profesor Grabowską, że jednym z remediów mógłby być prawdziwy, a nie fasadowy, czyli wyposażony w realne kompetencje samorząd szkolny. Lekcje WOS-u, wiedza o społeczeństwie, w obecnej wersji są w mojej ocenie szkołą antyobywatelskości. To mówił doktor habilitowany Lech Szczegóła, socjolog polityki, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, napisał książkę Bierność obywateli. No właśnie o tym mówił. Są z nami dzisiaj dr Rafał Cieślak, profesor Stanisław Faliński i Filip Pazderski. No to poproszę o komentarz do tego, co usłyszeliśmy. To była bardzo mocna ocena. Może nawet lepiej, że wszyscy nie głosują, powiem delikatnie, że streszczę. Ja się może mogę odnieść do tej wypowiedzi dotyczącej tego przekazu międzypokoleniowego i tego, jakby co młodzi ludzie myślą, że ja mogę tylko potwierdzić, bo to też wynika zresztą z badań, które ostatnio zrobiliśmy, nasze młodzi Polacy. Czyli Instytut Spraw Publicznych. Tak, Instytut Spraw Publicznych, że no, młodzi Polacy są zdecydowanie grupą, która się wypowiada najmniej pozytywnie o zasadach demokracji przedstawicielskiej, a dokładnie o takim życiu, o takiej polityce partyjnej, tak? No, że jest zdecydowanie zdegustowana i sposób, jakby charakter też jakby prowadzenia debaty publicznej w naszym kraju im nie odpowiada i to na pewno no nie zachęca tych ludzi do tego, no może, żeby się ale wie pan, ale może to jest alibi takie. No, każdy coś, ale trzeba zracjonalizować swoje postępowanie. Nie? Wpaść w słowo, można? Proszę bardzo. Mnie się wydaje, że tak jak no w Polsce jest polityka, tak? Po angielsku się co innego znaczy polityka, dochodzenie do władzy, tak. A co innego jest realizowanie określonych polityk, tak? Politics i policy. No, wydaje mi się, że jednak samorząd terytorialny jest dużo lepiej oceniany niż władze rządowe czy państwowe, właśnie dlatego, że jest dużo mniej nastawiony na walkę, na konflikt, na tą politics, a bardziej nastawiony policy. Na policy, tak? Że spieramy się o programy, co tu zrobić i jak robić, żeby nam się żyło lepiej, ale generalnie rzecz biorąc, tak powiem, ustawianie przez polskie elity polityczne dyskursu politycznego na walce, nie? Konflikt jest czymś naturalnym i oczywistym dla demokracji, bez tego nie ma demokracji. Natomiast budowanie swojej tożsamości, swojego fundamentu jakby programowego, trudno powiedzieć, ale ideowego, no jakiegoś takiego powiedzmy swojej tożsamości partyjnej, na przyłożeniu drugiemu, na budowaniu takich murów i podziałów, które potem będzie trudno podzielić, jest czymś bardzo niedobrym, jest zabójczym dla wspólnoty narodowej. Przepraszam, że mówię górnolotnie, ale to tak jest, no, tak? No, jak się dzieli, jak się wykopuje rowy, to potem nie można rano na człowieka pluć, a wieczorem mówić, że jest wspaniały, a poza tym mówić, że jesteśmy zwolennikami ogólnonarodowej wspólnoty. Trzeba wreszcie przyjąć za rzecz naturalną, że ludzie mają różne poglądy, różne wagi, kolory włosów, wyznania i tak dalej. I to nie jest powód do tego, żeby mówić, że są gorszej czy lepszej kategorii czy sortu, tylko to jest rzecz naturalna i spierajmy się o to, jak lepiej żyć wszyscy razem, a nie jak się lepiej kłócić. Jeżeli mogę jeszcze na chwilkę wrócić, bo ja... To może jeszcze pan doktor... Chciałem zdecydowanie jakby potwierdzić, że rzeczywiście jakby, no jakby ten poziom samorządowy, szczególnie zarządzania naszym krajem, jest tym obszarem, gdzie jest przestrzeń do większego zainteresowania się młodych ludzi, co znowu młodych Polaków, ja na nich w tym momencie chciałbym się jeszcze raz skupić, bo oni rzeczywiście mówią o tym, znaczy, może inaczej, z tych badań naszych wynika, że jakby młodzi dostrzegają, że jest już jakiś taki poziom jakości życia osiągnięty przez nas, tak? I też, nie wiem, no to już wskaźniki ekonomiczne o tym świadczą, również jeżeli chodzi o poziom bezrobocia wśród młodych ludzi, który jest relatywnie mały w porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi, w Polsce również i tak dalej, i tak dalej. I teraz ci młodzi ludzie dostrzegają i to, czego oczekują, to żeby politycy się zajęli konkretnymi sprawami dotyczącymi służby zdrowia, zabezpieczenia społecznego, jakichś standardów życia. Dopiero potem gdzieś tam się pojawia, dopiero albo nie, na czwartym miejscu korupcja i inne obszary, które są dla nich ważne. I no poza korupcją, te trzy główne obszary dotyczące jakości życia jak najbardziej są również rozwiązywane przez samorząd terytorialny na każdym z jego szczebli i to jest na pewno taki jakby no, spory argument i spora możliwość do wykorzystania i wydaje mi się, że również trochę w tych obecnych wyborach też widać, że jest takie duże też zainteresowanie jednak wśród osób, które gdzieś tam w tych ruchach miejskich działają też tym, żeby pójść jednak do władzy, startować do rad poszczególnych gmin. Sporo takich kandydatów i w Warszawie, ale też w wielu innych miastach i miejscowościach mniejszych obserwujemy i być może to jednak jest jakiś taki nowy trend, który jakaś zmiana, która następuje w naszym kraju. Pan Rafał Cieślak, jeszcze słówko? Tak, to jeżeli chodzi o ruchy miejskie, to faktycznie jest to widoczne. Natomiast ja sobie ciągle zadaję pytanie, dlaczego elity trochę się dystansują wobec partycypacji w organach JST. I co to znaczy JST? Jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności na tym szczeblu podstawowym, czyli gmin, które są najbliżej ludzi, najbliżej nas. I powiem szczerze, że nie umiem jasno odpowiedzieć na to pytanie. Adresuję je również do nas tu siedzących. Tak się zastanawiam, czy nam się nie chce, czy wolimy, nie wiem, robić inne rzeczy, zarabiać pieniądze, czy jesteśmy egoistami najzwyczajniej w świecie i nie chcemy kawałka z siebie dać samorządowi i poprawie jakości funkcjonowania samorządu, to jest dla mnie znak zapytania. Ale być może to właśnie już odpowiedź na to pytanie padła, to znaczy, że nie ma armat, prawda? To jak ta słynna opowieść o Napoleonie, który wkracza do jakiegoś miasta i tam jest przywitany, ale bez huku armat. I on pyta, dlaczego nie witacie mnie hukiem armat? On mówi, i tam burmistrz mówi, sir, ale jest 100 powodów, no to proszę wymienić ten jeden, chociaż najważniejszy, nie mamy armat. I właśnie to jest być może ta odpowiedź. Może samorządy nie mają armat, nie mają instrumentów, za dużo zadań, a za mało pieniędzy. Z samorządami przecież jak z demokracją jest, że to jest taki system chyba jedyny, który do tej pory wymyślono, zresztą bardzo niedobry, jak mówił Churchill, ale najlepszy z tych, które wymyślono. wymyślona, ale jakby cechą immanentną demokracji jest to, że ona powinna podlegać ciągłej ewolucji, ciągłej zmianie, ciągłej naprawie, poprawianiu, doskonaleniu i tak dalej, i tak dalej. Również dotyczyć to powinno samorządu i również dotyczyć to powinno relacji między władzą państwową a samorządem terytorialnym. Zresztą w moim przekonaniu nie można mówić o państwie demokratycznym, państwie prawnym, czy o wspólnocie obywatelskiej bez samorządu terytorialnego, czy w ogóle samorządu. Społeczeństwo jest na tyle skomplikowaną strukturą, podzieloną na wielkie grupy społeczne, drobne grupy społeczne, żeby jedno centrum dyspozycyjne posiadające mandat ogólnospołeczny mogły organizować życie poszczególnym swoim fragmentom, do czego jest samorząd powołany. Oczywiście respektując nadrzędność interesu ogólnego. Chociaż ze starością, czyli trwałością tego interesu jest różnie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, czy mamy taką świadomość, że nasz polski samorząd terytorialny został jakby wszczepiony, zaszczepiony. A na zachodzie Europy często samorządy terytorialne mają dużo większą tradycję niż państwa, na terenie których funkcjonują. No tak, to prawda. Jeżeli mogę jeszcze, bo wydaje mi się, że taki wydawałoby się banał dodać, tak, że no, przede wszystkim w demokracji potrzeba demokratów. Tak, i o ile łatwiej jest stworzyć, wprowadzić pewne rozwiązania ustrojowe, no to trudniej jest jednak doprowadzić do tego, że ludzie będą je rozumieli i jeszcze do tego będą chcieli je stosować. Tak, i te możliwości wykorzystywać, które są w tym systemie, to wymaga co najmniej dziesiątek lat, też jak spojrzymy na wiele społeczeństw też i zachodnich. I dlatego też no, to jest proces, który musi potrwać również w naszym kraju. A z drugiej strony jednak no, szereg takich też i praktyk związanych z prowadzeniem również polityki samorządowej. I to znowuż no, one występowały na różnym poziomie w różnych miejscach, ale też no, nie zachęcały do ludzi, albo pokazywały ludziom, że, no, że ich aktywność, ich zdanie no, jednak nie do końca się liczy, bo jest ten lider, który samodzielnie, o czym mówiliśmy wcześniej, prawda, tak, decyduje. Dominuje. I to jeszcze tym bardziej to było widać, było widoczne w mniejszych miejscowościach, czego dowodem też, albo może jednym z efektów, skutków takiej sytuacji jest taka obserwowana sytuacja już w wyborach dwóch poprzednich lokalnych, czyli w 2010 i 2014 roku, gdzie się okazało, że rosła liczba gmin, w których obecny urzędujący wójt czy burmistrz kandydujący na kolejną kadencję nie miał żadnego przeciwnika, bo po prostu nikt nie chciał stać na linii przystanki, bo on taką grupę też silną wokół siebie utworzył i też z drugiej strony też nie było komu tak stanąć do walki. To też wynika z badań, to można sprawdzić empirycznie, że są gminy wiejskie, no biedne gminy wiejskie, gdzie wskutek różnego rodzaju systemu powiązań ten wójt jest pracodawcą dla paru dziesięciu, więcej w każdym razie niż kilkunastu procent rodzin na terenie gminy, więc stanowi to bardzo istotny argument w tym, na kogo mamy no głosować. Tak, ale być może jest argument za tym, żeby jednak państwo miało silniejszy mandat, większą kontrolę, bo ludzie nie potrafią się oddolnie zorganizować w niektórych gminach, ale prawda? Ale w moim przekonaniu struktury administracyjne powinny sprzyjać aktywności obywatelskiej, wręcz kreować, czy przyciskać w pozytywnym tego słowa znaczeniu do aktywności obywatelskiej. Jak rozwiązania ustrojowe, typu te bezpośrednie wybory organu wykonawczego, o którym mówiliśmy, czyli wójta, burmistrza i prezydenta, są kontrskuteczne w tej sprawie, to ludzie coraz mniej chcą być członkami rady, bo ta rada ma coraz mniej do powiedzenia, a z kolei ten, kto dominuje, ma jak jeszcze większy wpływ na to, żeby tam dostarczać, znaczy ułatwiać dostanie się do tej rady tym, którzy będą mu powolni. Panowie, może teraz trochę podsumowując, ale też proponując jeszcze rozwiązania, bo pan profesor mówił o zmianach, no, jakieś zmiany. Ja w nie wierzę, bo nie ma w tej chwili istotnej siły politycznej w Polsce, która byłaby zainteresowana tego typu przebudową. Kropla wcale tego nie postuluje w tej chwili. Skały, no może tak. Trzeba o tym mówić. Boję się tylko, żeby te moje argumenty nie były użyte no, w złej, znaczy w sprawie, no, żeby nie wylano dziecka z kąpielą, tak to delikatnie. Był taki znany kilka lat temu powstał raport, którego koordynatorem był profesor Hausner. Tak, prawda? Znany. Tak. No i są takie trzy dysfunkcje samorządu według tego gremium autorów. One są następujące. No właściwie o tym już mówiliśmy mniej więcej, może chciałbym panów jeszcze prosić o komentarz, no ale też potem może byśmy szli w stronę jakichś rozwiązań, propozycji, jakichś możliwości. Pierwsza to jest dysfunkcja etatystyczna, Ja to streszczam za wypowiedzią profesora Bartłomieja Nowotarskiego, który uczestniczył w tym gremium. Co znaczy słaba z Uniwersytetu Ekonomicznego. Słaba pozycja ustrojowa samorządu i brak jego silnego upodmiotowienia w relacjach z rządem. No to o tym już panowie mówili trochę. To jest raz. Potem jest dysfunkcja autokratyczna. No to o tym więcej mówiliście. To znaczy potężny często wójt, czy nie, burmistrz staje się kacykiem jakby, tak? No to upraszczając. Nie zawsze tak jest, ale często tak jest. No i wreszcie trzecia, to znaczy dysfunkcja wspólnotowa. O tym też mówiliśmy, o tym też mówił profesor Szczegóła. To znaczy, no jakoś tutaj społeczeństwo obywatelskie słabo, te postawy obywatelskie są słabo obecne często, prawda? Zgadzacie się z tym przesłaniem? Jak najbardziej. Tak, coś jeszcze trzeba dodać? Może coś jeszcze znaczy, tu ważnego nie padło? Ale to jest to. No dobrze, to teraz co trzeba byłoby zrobić, żeby sytuację poprawić. No bo pojawiają się różne propozycje. No na przykład to, żeby zakazać wielo... znaczy, żeby nie można piastować urzędów, zwłaszcza burmistrza, prezydenta, przez wiele lat. No to pierwsza pojawił rzecz. Się ten, pojawił prawda? Się ten. Tak zmiana ordynacji. Wprowadzony weszły tak, już te przepisy. Już jest i tylko nie działa do tego. Nie więcej niż dwie kadencje. A, no, właśnie. No i teraz, no wiem, ordynacja, zmiana ordynacji, no nie wiem, są różne pomysły, żeby tę sytuację poprawić, żeby te dysfunkcje zlikwidować albo zminimalizować. Co panowie o tym myślą? Ja nie chcę uchodzić za reprezentanta korporacji jajogłowych. Natomiast wydaje mi się, że to jest pole do dyskusji, do wydyskutowywania, zastanawiania się, co z tym zrobić, żeby ten samorząd terytorialny się rozwijał. No ale do tego jest potrzebna wola sprawujących władzę, czy polityków, żeby się zaświeciła lampka wśród tych, którzy odpowiadają za Polskę, za kraj, nasz kraj, że coś jest tutaj na rzeczy i trzeba by, możemy oczywiście w tej chwili wróżyć z fusów, co by należało zrobić, ale to jest jakby w moim przekonaniu bardzo, bardzo na tyle ważna sprawa, że dobrze by było takie, żeby nie tylko profesor Hausner ze swoim gronem swoich współpracowników, zresztą z różnych ośrodków, nie tylko z Krakowa, się nad tym zastanawiali, ale żeby podjąć poważne studia nad tym, co z tym fantem robić i jakby na pewno nie umacniać układu w pełni istniejącego albo poprawiać go na zasadzie doraźnych jakichś tam rozwiązań. Notabene odchodzących od rozwiązań demokratycznych, bo taki jest urzędnik w samorządzie terytorialnym, który się nazywa sekretarz, tak? Pierwotnie wybierany przez radę, teraz mianowany przez organ wykonawczy, tak? Jakieś różne tego typu drobne pociągnięcia są robione. Jakby jeszcze umacniające tę koncentrację władzy. Ale myślę, że jest też taka przyczyna najbardziej ogólna, którą możemy wszyscy realizować, tak? A przede wszystkim klasa polityczna, żeby uznać, że wielość, różnorodność, mnogość poglądów jest rzeczą naturalną. To nic złego. To jest jakby woda na pustyni, żeby zakwitły pozytywne rozwiązania. Jeśli się nie przyjmie, że jest rzeczą naturalną zróżnicowanie ludzi, że jest rzeczą naturalną pluralizm, że trzeba sprawdzać różne rozwiązania, że nie ma tak, że ktoś ma monopol na rację, no to potem nie ma refleksji takiej, żebyśmy coś tam naprawiali, tak? Jakby funkcjonujemy na zasadzie zarządzania i to w krótkim terminie, nawet nie kadencyjnym, tylko co tu zrobić, żeby zdobyć władzę, utrzymać się, a refleksja nad tym, żeby wymyśleć coś, do czego będę przekonywał, jak mąż stanu, społeczeństwo, czy część tego społeczeństwa, że to jest dobre rozwiązanie i ja będę za tym optował i przekonywał, w zasadzie nie ma takiej refleksji w polskiej klasie politycznej. Ale pan mówi teraz o bardzo takim strategicznym podejściu i taki horyzont tych zmian byłby bardzo daleki, ale jeżeli jest rzeczywiście tak, że jedną z tych chorób samorządu, tych dysfunkcji jest autokratyzm, no, prawda? No to tak jest, no, sami panowie o tym mówili, prawda? To wiąże się, no nie wiem, z etatami, którymi dysponuje burmistrz na przykład, no to no coś z tym trzeba zrobić jednak, jakoś to trzeba poprawić. Uspołecznić władzę na poziomie lokalnym. To znaczy co? Zwiększyć kompetencje rady. Nie wiem, czy od razu zmniejszać, znaczy z kompetencjami jest tak, że to jest pewna suma, jak się komuś chce dołożyć, to trzeba komuś zabrać. Ale na pewno nie trzeba wysadzać w powietrze całego istniejącego systemu, ale zwiększyć kompetencje rady, tak? W stosunku do wójta, burmistrza czy prezydenta. Albo można pójść w kierunku również też takim wzorowanym na rozwiązaniach bodajże niemieckich, gdzie no, byśmy zaczęli budować taki korpus lokalnej służby cywilnej. lokalnej, tylko takiej rzeczywiście niezależnej, która by byłaby niezależna od tego wybieralnego wójta burmistrza, łącznie z może z jakąś funkcją takiego stałego dyrektora zarządzającego instytucją, czy całym urzędem, tak? I wtedy, no, wtedy ten obieralny burmistrz, czy wójt, czy prezydent po prostu pełniłby funkcję polityczną, wytyczał kierunki, no ale ta polityka byłaby... Oni byliby fachowcami, którzy by też zapewniali ciągłość jakiegoś rozwoju, bo teraz też, też jest problem, jak ograniczyliśmy okres działania, jakby no, tą możliwą liczbę kadencji do maksymalnie 2-5-letnich kadencji, to jest 10 lat. Jak ten okres się skończy, no to pytanie brzmi, co dalej z kierunkami rozwoju wytyczonymi przez poprzedników, jeżeli przyjdzie nowa ekipa na przykład, tak, jeżeli uda się ją zabrać, więc taka też, taki korpus tej lokalnej służby cywilnej z tym dyrektorem urzędu też miałby, no, miałby zadanie też przynajmniej częściowo taką ciągłość zapewnić, a z drugiej strony właśnie przez to, że nie byliby trudniejsi do usunięcia, to no, nie byłoby też takiej możliwości właśnie tutaj manewrowania i rozdawania tych różnych pozycji w lokalnym samorządzie, które mają miejsce, które obserwujemy, tak, niestety, więc to na pewno byłoby jednym z rozwiązań, o którym można było pomyśleć. Są inne, panie doktorze? Ja bym powiedział tak, jest pewnie kilkadziesiąt rozwiązań tego typu, o których mówiliśmy przed chwilą, które należałoby gruntownie przemyśleć i wdrożyć, ale ja chcę powiedzieć o czymś zupełnie innym. Chcę powiedzieć tak, kluczem i podstawą do zwiększenia jakości samorządu jest edukacja. To nie jest żadne wielkie odkrycie doświadczenia państw Europy Północnej, chociażby kto inwestuje w edukację i finansuje tę edukację. Ale edukacja w ogóle, czy edukacja obywatelska? Edukacja w ogóle, to jest od żłobka, prawda? Ja mówię o systemie i powszechnej edukacji, ale też rzecz jasna edukacji obywatelskiej. To się wszystko pięknie zresztą składa i przenika. Ten na koniec wygra. Z czym jest problem? To są procesy długofalowe. Trzeba finansować przez 50 lat, a nie 3 lata. Tutaj nie ma natychmiastowych efektów. To nie jest 10 most, 50 autostrada i tak dalej, ale rozsądne państwa i władze tych państw stawiają na edukację i tak powinno być i zarówno na szczeblu rządowym ten strumień środków powinien płynąć jak największy do samorządu, bo to samorząd przecież odpowiada za edukację powszechną, a z drugiej strony sam samorząd terytorialny wiele nie zdziała, jeżeli rządzący nie doprowadzą do tego, że dojdzie do zmiany proporcji finansowania samorządu, o czym też już wcześniej mówiliśmy, na korzyść stabilnych dochodów własnych samorządu, a nie dotacji, które no, mniej czy bardziej zależą od widzimisię. Subwencje są mimo wszystko pewniejsze, prawda? Tak, ale... Niemniej jednak powinien ten udział własnych dochodów rosnąć. To jest trochę tak jak ten ale samorząd. Ale można się nie zgodzić z panem doktorem z tą edukacją. Zresztą to dotyczy nie tylko samorządu, no tak, ale w ogóle demokracji, obywatelskości, aktywności obywatelskiej i tak dalej. Ale do tego jest potrzebne, żeby główni aktorzy sceny politycznej uznali, no znowu powiem coś, co wydaje się banalne, ale że jest rzecz ważniejsza niż PiS, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, tym czymś jest społeczeństwo polskie, państwo polskie i są określone rzeczy, które wszyscy powinniśmy chronić pod tytułem edukować ludzi w kierunku obywatelskości i w kierunku identyfikowania się z demokracją, a nie używać tylko polityki do wzajemnego okładania się cepami. Coś jeszcze może dodajmy na temat tej trzeciej dysfunkcji, to właściwie to już jest fragment tej odpowiedzi, znaczy mam na myśli tą wspólnotową, to żeby ludziom się chcieć, prawda, chodzi o postawy obywatelskie, o decydowanie o sprawach publicznych i tak dalej, i tak dalej. Być może jest tak, że należałoby wprowadzić jakieś zmiany w procedurach, zachęcić ludzi, żeby oni się poczuli, że mogą, że są podmiotowo traktowani. Mówi się o różnych procedurach demokracji bezpośredniej na przykład. Nie? No, mamy budżet obywatelski chociażby. No, ale to jest jednak minimum. W czym jest problem? My nie jesteśmy do niczego przymuszani, no bo mamy wolność wyboru w tym zakresie i widać, jak społeczeństwo z tej wolności korzysta. Poza dosyć wąską grupą, nazwałem to aktywistów i pasjonatów polityki samorządowej, reszta jest bierna i się tym nie interesuje. No tak, ale jeżeli mamy taki instrument w postaci tego, że jest bardzo mocny prezydent, a słaba rada, no to sami panowie mówią, że to właściwie jednak kto by się tym interesował. Może trzeba coś zmienić, jeszcze inaczej pomyśleć. Dobrze, trochę nawiązać do tego, już panowie wspomnieli o tych mechanizmach, no, wydaje mi się, że one też są elementem tej edukacji obywatelskiej, bo te wszystkie mechanizmy, te budżety partycypacyjne są dobrym przykładem. No, ale to jest jakiś bardzo minimalny fragment budżetu. inicjatywy uchwałodawcze, są też różnego rodzaju lokalne projekty, w ogóle jakby większe włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji również na poziomie lokalnym. Są świetne przykłady, na przykład w Gdańsku, paneli takich obywatelskich, gdzie mieszkańcy specjalnie wylosowani są wybierani do tego, żeby decydować o tym, jak na przykład ma być rozwiązany problem zanieczyszczeniem i wody w mieście. I dostają wsad od ekspertów, po to, żeby mieli wiedzę odpowiednią, na podstawie której będą mogli podjąć tę decyzję. Oni potem podejmują decyzję, przygotowują sugestie i magistrat się zobowiązuje, że ona będzie potem uznawana. Chodzi mi o to, że to są takie mechanizmy, których mamy szereg. One są również już w naszym prawie wprowadzone, tylko żeby nauczyć się ich stosowania i po stronie obywateli, i po stronie też rządzących, to wymaga długiego czasu. Ale ja mam ważne pytanie, jak oni ustalą, ci obywatele, na panelu obywatelskim te rozwiązania? Zakładam, że one są sensowne, bo to jednak badania pokazują, że są, prawda? Że to jakoś działa, to nie jest jakaś lipa. No to czy one, czy to się dzieje potem? To jest podstawowe pytanie. Ja prowadząc zajęcia ze studentami, używam może nieco przesadzając takiego określenia, że jak polityk mówi, że coś zrobi, to mówi. Natomiast jeśli jest to zapisane w budżecie, to jest to wysoce prawdopodobne, że to zostanie zrobione. Innymi słowy, do pewnych rzeczy trzeba przymuszać w sensie zapisania, zagwarantowania. Tak? My tutaj sobie siedzimy, możemy zbierać różnego rodzaju pomysły, ale wydaje mi się, że naprawdę samorząd terytorialny jest rzeczą na tyle ważną dla demokracji, dla obywateli, dla każdego obywatela, jeśli uznajemy, że demokracja jest tym optymalnym systemem, ciągle modyfikowanym, ale optymalnym, żeby uznać, że no, trzeba nad nim dyskutować, trzeba wypracować, zastanowić się, być może wokół czy nad samorządem budować konsensus ogólnokrajowy, żeby spróbować wybrać, wykwantyfikować, podzielić, określić to, co z tym samorządem robić, żeby bardziej uspołecznić władzę publiczną w Polsce. Nie bardzo wierzę w to, co mówię w tej chwili, ale to jest trochę tak jak z absolutem czy z Panem Bogiem. No, po to on jest, żeby jak się nie ma horyzontu, to się nie wie dokąd iść. No ale dobrze, może na koniec. Pocieszające jest to, że ten polski samorząd działa 28 lat właściwie, tak? No tak, tak należy powiedzieć. No to 28-letni młody człowiek jest bardzo młodym człowiekiem. No, kiedyś był dorosły, a dzisiaj raczej nie jest. No więc po prostu może jeszcze to za wcześnie, żeby był dorosły. Edukować trzeba w każdym elemencie struktury demokratycznej państwa czy struktury społecznej społeczeństwa, ale kończąc już jakby, bo chyba najwięcej mówię w tym gronie, mam nadzieję, że nie zanudzam. My tu narzekamy, ale narzekamy dlatego, że jest na co narzekać. Ten samorząd terytorialny Polski jest naprawdę bardzo dobrze funkcjonującą strukturą władzy publicznej w porównaniu z władzą państwową. I tak to wygląda w porównaniu również w opinii obywateli. Jeśli sprawdzimy to, jak wygląda ocena samorządu, ja rok temu bodajże przeglądałem taki raport z 2017 roku, to zdecydowanie czy Sejm, czy rząd, czy wszelkie instytucje centralnej władzy państwowe są zdecydowanie gorzej oceniane niż samorząd terytorialny i daj Boże, żeby to tak było, co nie znaczy, że nie może być jeszcze lepszy. Tak. Profesor Stanisław, to było pańskie przesłanie, to teraz poproszę o przesłanie panów. Ja tylko chciałem jeszcze nawiązać do tej pana metafory dotyczącej dojrzewania. Wydaje mi się, że to dojrzewanie polskich samorządów też następuje po stronie samych samorządowców, tak, rządzących, bo oni też muszą dojrzeć do takiego poczucia, że nie są samowładnymi decydentami, którzy przypadkiem zostali wybrani, część z nich przynajmniej w wyborach, tylko są przedstawicielami rzeczywiście lokalnych mieszkańców i działają nie na rzecz swoją, tylko na ich rzecz i przede wszystkim powinni odpowiadać na ich potrzeby. No i to byłoby tak naprawdę oznaką ich dojrzałości, tak, że jakby taka zgoda na to, że... I to jest, zresztą ja nie twierdzę, że to nie jest obecne w wielu przykładach, bo jest, tak, nie chcę generalizować. Tak, oczywiście, to ma pan rację, to bardzo ważna uwaga. Ale wydaje mi się, że cały czas jeszcze tego brakuje w wielu, wielu społecznościach, bo to też by się potem przekładało na poczucie i aktywność ze strony, znaczy takie poczucie mieszkańców, ich podmiotowości i w związku z tym chęć zaangażowania się, jeżeli by dostrzegali rzeczywiście, że to ma sens w ten sposób. To był Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Jeszcze na koniec może pan Rafał Cieślak, Uniwersytet Warszawski. Ja bym powiedział tak, nie bez kozery mówi się i słusznie, że reforma samorządowa to była ta najlepsza, najbardziej udana z czterech reform lat 90. Natomiast nieustannie nad tym samorządem musimy pracować, to jest jasna rzecz, ale ja powiem krótko i się powtórzę w tym momencie, bo uważam, że to jest konkluzja najlepsza. Edukacja. Głupcze, można by dodać. Nie. Cytując. Oczywiście. To jest prawo cytatu, dziękuję bardzo. Doktor Rafał Cieślak, profesor Stanisław Faliński i Filip Pazderski byli dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję panom. Dziękuję Ewie Redel, która realizuje program, i Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dariusz Bugarski.